Cuvântul tău, Stăpână, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne întâlnim iarăși astăzi pe aceste meleaguri atât de frumoase, ca să aducem laudă bunului Dumnezeu și sfinților Lui. Dar dintre toți, mai ales Sfântului proroc Ilia, căruia și pomenire o săvârșim. Cât despre prorocul Ilie, acest bărbat al Vechiului Testament, iată că pământul nu l-a putut înghiți. Și dacă pământul care înghite tot nu a putut să-l cuprindă, cu atât mai mult mintea noastră nu poate să cuprindă imaginea acestui om, nu poate să cuprindă faptele lui, dar mai ales credința, viața lui. Din propria noastră experiență vedem că suntem pasageri în această lume. Indiferent unde ne-a semănat Dumnezeu pe fața întregului pământ, ne naștem, trăim și trecem odată cu vremea prin această viață. Tot ce rămâne din noi rămâne doar o amintire și ceea ce facem bun sau rău. Acest om a fost din același aluat ca noi, zidit de Dumnezeu, prin porunca lui Dumnezeu, dar iată-l vedem prezent astăzi și nu altă dată printre noi, fiindcă și îngerii din cer îi cântă această fastoasă zi a lui. Iubiți credincioși, acest om care a trăit în cea mai înaltă smerenie, am putea să spunem un Ioan Botezătorul în pustie. Acest om care a crezut cu toată ființa lui în Dumnezeu, după cum spune Decalogul. Acest om care a pribegit prin pustie, păzindu-și zilele lui amare din răutatea împăraților, fiindcă s-a certat cu ei pentru nedreptățile lor. Acest om atât de plin de credință și de milostenie, semăna foc și sabie în tot pământul lui Israel. Spun foc și sabie, fiindcă sabia este de înfricoșare ca omul să se întoarcă din cărările păgânătăților, să nu mai fie certat cu Dumnezeu. Și foc ca să ardă păcatul, nelegirea și în felul acesta să-l curățe, să-l readucă în cinstea din care a căzut. Poporului Israel călătorea ca și astăzi noul Israel pe cărări străine. Idolatria ajunsese la un apogeu în timpul prorocului Ilie. Oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu cel adevărat și au alergat după Dumnezei falși care le promitea mântuirea, dar și spântecele și tot ce înseamnă trup era în plină desfătare. Așa cum nu poate niciodată sta căldura cu înghețul, lumina cu întunericul, așa nu putea idolatria conviețui cu monoteismul cu Dumnezeu cel adevărat care a făcut cerul și pământul. Așa, ca să fiu pe înțelesul fiecăruia, cum nu poate locui sub același acoperiș niciodată cea legitimă cu cele care sunt amante, la fel nu poate conviețui în inima omului sentimentul de Dumnezeu cu iubirea altor Dumnezei. Prorocul Ilie, văzând această greșeală atât de groaznică, atât de mult s-a supărat și fiindcă era un om plin de credință, a cerut la Dumnezeu ca să încuie cerul. A încuia cerul este cea mai groaznică pedeapsă, fiindcă soarele așa de dogoritor au devenit încât că erau oamenii și tot ce era în jurul oamenilor ca într-un cuptor. Totul începea să moară. Animalele pieleau nevinovate fiind. Nu găseai o frunză unde să te adăpostești de așița crunta soarelui. Dar Dumnezeu, văzându-i credința acestui bărbat, atât de puternică fiindu-i, iată că a făcut parcă un legământ să nu se descuie cerul, adică să aducă un nor răcoritor și să ploaie decât prin cuvântul lui. Atât de greu era păcatul împăraților timpul aceluia. Și odată cu ei a poporului, încât că și Dumnezeu atât de supărat a fost și a ascultat glasul acestui mare proroc Ilie. Și în felul acesta, soarele nu mai ridica apa din mări să o aducă acolo unde trebuia spre viață. Soarele parcă și el, în aceeași conglăsuire cu prorocul Ilie, s-a mâniat pe oameni și în loc să aducă un nor să umbrească și să ploaie, iată că s-a transformat în partea cealaltă a mâniei. Împăratul era disperat, fiindcă nu mai avea mâncare pentru animalele lui, îi mureau slucile. Și atâta supărare, mâhnire și durere era pe pământ, încât că oamenii besmetici de atâta necaz nu mai știau unde să alerge. 3 ani și 6 luni a durat această foamete cumplită pe pământ, această secetă. Dumnezeu a vrut ca să se milostivească asupra poporului, dar nu a dat voie decât prin cuvântul prorocului. Prorocul mergea numai în pustie și acolo trăia, punându-și în loc de pernele moi ale împăratului, o piatră. Acolo se învelea cu un cojoc de gerul nopții și ca hrană venea un corp și aducea în fiecare zi o bucată de carne și o bucată de pâine. Ne punem întrebarea de ce corpul venea din înaltul cerului și aducea lui bucata de hrană pentru ziua respectivă. Corpul este cel mai nemilostiv asupra fiilor săi. adeseori mor puii de foame sau îi aruncă din cui. Deci dacă acest corp se milostivea și venea din înaltul cerului și aducea lui mâncare în fiecare zi, Dumnezeu a vrut ca să-l milostivească pe prorocul Ilie, să se gândească că mor oamenii de foame și toate animalele. Oare Dumnezeu era neputincios în fața prorocului Ilie? Nicicum. Și l-a iubit atâta de mult încât că a făcut Dumnezeu legământ cu credința acestuia, că omul suferea pe drept această pedeapsă, fiindcă l-a părăsit pe cel ce dă ploaie, cel ce dă răcoare, cel ce dă viață. Și oamenii călătoreau după Dumnezei străini care îi desfătau trupește și nicicum sufletește. Și după 3 ani și 6 luni de foamete, iată că Dumnezeu a dat prin gura prorocului Ilie, adică prin credința lui, a dat binețe pe pământ. Dar nu înainte de a judeca prorocul Ilie pe prorocii mincinoși. Acești proroci mincinoși erau prorocii preoții Izabelei a împărătesei. Adesea popoarele își făceau locuri de închinare pe cele mai înalte culmi ale munților și ale dealurilor. Și acolo aduceau jertfă idolilor în care credeau. Izabela împărăteasa, de care n-a fost lipsită și țara noastră, avea 400 de proroci care o duceau pe un fel de fel de filozofii străine Dumnezeului Celui Atotputernic și împreună cu dânsa tot poporul în cea mai grea rătăcire. Dar Izabela, fiindcă era o femeie hrăpăreață, foarte rea la suflet, nu a putut să conceapă, nu a putut ca să gândească cuvântul de îndreptare a prorocului Ilie și de pentru aceasta era într-un continuu război urându-l de moarte. Prorocul a cerut de la Dumnezeu răzbunare și după atâta secetă a convenit cu împăratul să vină împreună cu prorocii lui Baal ca să se judece care Dumnezeu a făcut cerul și pământul și este cel adevărat. Și-au junghia fiecare către un vițel, că așa era atunci în legea veche jertfa, și l-au pus pe un altar din 12 pietre. Înțelegerea era ca fiecare să se roage Dumnezeului în care crede și acela să trimită foc din cer și să ardă jertfa. Prorocul Ilie a dat întâietate celor 400 de proroce Izabelei să junghe vițelul și să-l așeze pe altarul de jertfă și să invoce focul de la Dumnezeii lor. Spune Sfânta Scriptură că întârzia a venit focul să ardă jertfa. Și se băteau cu bicele ude pe pielea goală și se înțepau cu cuțitele, răcnind disperați ca Dumnezeii lor să trimită foc din cer. Dar prorocul Ilie, știind cine este Dumnezeu cel adevărat, spunea așa: Îndelungați-vă rugăciunea, Mai bateți-vă cu bice, că poate Dumnezeul vostru doarme. Poate vorbește cu cineva și nu vă aude, ca și în ziua de astăzi. Și iată când a venit rândul prorocului Ilie, vițelul de jertfa lui Baal umplându-se de muște și umplându-se de viermi, prorocul cerând de la Dumnezeu foc a venit și a mistuit atât jertfa cât și apa cu care era udată jertfa. Atât de rău s-a supărat pentru această rătăcire încât că a primit poruncă și putere de la Dumnezeu că i-a junghiat pe cei 400 proroci al lui Baal. Dar iată că Dumnezeu s-a milostivit, fiindcă prorocul prin credința lui a făcut dreptate poporului care murea de foame și de sete. Și imediat de la orizont a început să se întunece cerul. Și în scurt timp a venit o ploaie atât de odihnitoare și mult așteptată, încât că totul a învelzit, totul a căpătat viață. Dar spune Sfânta Scriptură că prorocul a văzut un om care din adâncurile mării se ridica spre cer. Și tot s-a întunecat pământul și apoi a venit cu acea răcoare și a plouat. Acel om nu era altcineva decât răsărirea lui Hristos din marea lumii. Și așa cum vedem noi cât de groaznică este arșița cerului și când vine un nor ca o umbrelă, cât de binefăcătoare este, mai ales ploaia cât de bună este. Așa și acel om care era Hristos, preînchipuit prin acea prorocie cu 800 și ceva de ani înainte de a veni în trup din Fecioara Maria, avea să vină să răcorească lumea de arșița patimilor și avea să dea acea ploaie de daruri cu care ne-a umplut și ne-a desfătat Dumnezeu prin venirea sa în trup și prin moartea sa pe cruce, din care ne-a izvorit nouă viața veșnică. Iubiților credincioși, această izabelă care a adus poporul în rătăcire împreună cu împăratul, cu soțul ei, cu Ahab, era de o lăcomie de necuprins, văzând o parcelă de vie a cuiva. Atât de mult a dorit-o încât că l-a ucis pe acela când a vrut să-i o dea. Și făcându-i această nedreptate, prorocul atât de mult s-a supărat încât i-a spus: în locul unde l-ai omorât pe Nabute, cu nedreptate acolo porcii și câinii îți vor linge sângele tău. Și așa s-a și întâmplat. Mă opresc la câteva evenimente din viața Sfântului proroc Ilie, că nu este departe viața poporului de astăzi cu viața poporului de atunci. Să nu credeți că Dumnezeu este altul, acesta de azi față de acela de demult. El este neschimbabil, cum este soarele pe cer, același este. Numai oamenii se schimbă precum trestia. Dacă Dumnezeu este același, și mânia și bunătatea lui este aceeași. Dacă oamenii de astăzi, având sceptrul puterii, fac atâta nedreptăți, să nu credeți că Dumnezeu a adormit încât că nu i-a luat viața din el și să-i lingă porcii, câini, să-i lingă sângele câinii și porcii. Milostivirea lui Dumnezeu este atât de mare pe popor, încât că îndură, rabdă nelegiuirile. Să nu credeți că dacă nu este secete pe pământ sau alte necazuri ca în trecut când oamenii îl părăsea pe Dumnezeu, Dumnezeu este mai bun. Sau Dumnezeu a uitat nelegiuirile și a făcut pact cu patimile tale. Nicicum. Este bunătatea Lui și îndelunga Lui răbdare, care cred că în curând se va sfârși, umplându-se paharul amarului. Ca de obicei să fiu mai pe înțeles, vedeți când dumneavoastră vă necăjiți cu cei dragi, cât amar, câtă suferință și totodată câtă răbdare în a lua o decizie. Că decizia ta poate să fie hotărătoare, dar îți spui în mintea ta, mai plâng și astăzi. Pentru fiul meu, pentru soțul meu, pentru soția mea, pentru cel drag al meu. Că poate mâine nu va mai fi așa. Dacă dumneavoastră sunteți atât de milostivi cu cei care vă apasă și vă aduc atâția nori întristători pe suflet, dar Dumnezeu, privind tot pământul, câtă îndurare și milostivire dă. Iubiți credincioși, din aceste pilde trebuie să ne înțelegem pe noi înșine. Ca acea Izabelă să nu credeți că a murit atunci și s-a sfârșit. S-a umplut pământul de Izabel acum și de Ahab. Necazul și durerea mare este că este întristător că noul Israel, care este răsărit din rădăcina acelui vechi, deja este ca o trestie, este într-o agonie a morții duhovnicești. Vedeți dumneavoastră în viața dumneavoastră de zi cu zi câtă suferință aveți în case. Și numai plânsetele dumneavoastră care mi-ajung în ființa mea mă întristează, fiindcă copilul tău este pe cărări străine, prinde băutură. Vinde orice din casă ca să-și ia un pahar de licoare și câtă tristețe și aduce în casă și în suflet și pierderea lui. Desfrânările, mondenismele și modernismele de astăzi care au pătruns în cele mai lăturalnice sate, parcă făcându-le din punctul de vedere al patimilor exact oraș. Oameni bătrâni și adormiți, cum se trezesc din nou la viața patimilor, înnebunind cu totul. Toate acestea nu sunt decât un cancer al modernismului de astăzi, care inevitabil va aduce un sfârșit trist. Iubiți credincioși, prorocul Ilie ne-a dat o pildă frumoasă, dar numai pentru cei care își caută identitatea lor sufletească și îl caută pe Dumnezeu. Plecăm de aici cu toții, uităm cuvântul, dar Dumnezeu nu-l uită și noi ne întoarcem la același lucru. Înțelept lucru este ca să prindă măcar o sămânță din ziua prorocului Ilie, din viața lui, din învățăturile lui, că dacă prin credința lui, iată, el nu a gustat moarte, pământul cât de nemilos și crud este înghite orice prin moarte, pe el nu l-a primit. Cu atât mai mult putem să înțelegem învățătura lui, care nu este alta decât ca un aer, ca o apă binefăcătoare, ca o lumină pentru ori. Dar iarăși zic, zadarnică este lumina pentru ori, și căldura pentru moarte. Luptați-vă să nu moară sufletul în voi. Că atunci când a murit sufletul, ți-a murit Dumnezeul din tine. Lacrima îți va curge din ființa ta și vei plânge nemângâiat, fiindcă ești certat cu Dumnezeu, fiindcă nu ai vrut să asculți porunca măcar în ultima parte a vieții. Fiecare din oamenii lumii este agățat de câte ceva. Ori are pe cineva drag, ori își are trupul lui. Nimeni nu poate să zică, cum a spus și prorocul David, unde mă voi duce de la fața ta? Cine din lume poate să zică că m-am ascuns de Dumnezeu și nu m-a văzut, nu mă vede și nici nu mă va vedea? Prorocul spune, iade mă voi duce tu, acolo ești. La marginile mării mă voi duce, de față ești, dreapta ta mă va povățui și mă va îndrepta. Deci dacă Dumnezeu este pretutindeni, și legea este pretutindeni. Ați văzut dumneavoastră cum ne purtăm trupul nostru cu toată trena lui de mofturi și de neputințe? Oriunde te-ai duce în lume, același ești. Și aceleași le poftești. Și aceeași minte o ai. Oare nu-i acolo tot Dumnezeu cu aceeași lege? Nu ne păzim de oameni, ne păzim de Cel ce ne-a zidit. Nu vreau să spun decât să conștientizez în mințile fiecăruia, inclusiv a mea, ce este Dumnezeu, ce sunt Sfinții lui Dumnezeu, credința în Cel ce ne-a zidit, ne ține în viață și ne și mântuiește dacă vom crede în El. Să nu facem ca Izabela, mai bine mori ca acela nedreptățit decât să pierzi, să-ți lingă câinii și porcii sângele nedreptății tale. Mai bine stai ca prorocul Ilie urgisit și umilit, dar somn liniștit în pustie cu Dumnezeu decât în porfira și aurul lui Ahab. Spune istoria sfântă de împărat că s-a îmbolnăvit de moarte. Nici doctorii, nici înțelepții și nici aurul și argintul nu l-a putut vindeca. Și având cunoștință de Dumnezeu, a trimis un pluton de 50 de oameni la prorocul lui Baal să-l întrebe de sănătatea împăratului. Prorocul i-a întâlnit în pustie pe aceștia și i-a întrebat, unde mergeți? Ne-a trimis împăratul să-l întrebăm pe preotul lui Baal dacă se va însănătoși sau nu. Și atunci prorocul a cerut foc de la Dumnezeu și a ars. A auzit vestea împăratul și a trimis al doilea pluton de oameni, același lucru s-a întâmplat. Iar al treilea rând de otași, când s-au dus, aceia s-au smerit. Au primit învățătura prorocului, spunându-le așa, mergeți la împărat și spuneți, nu-l are pe Dumnezeu în Ierusalim, pentru ce merge la prorocii lui Baal? Pentru acest lucru necugetat, Dumnezeu îi va scurta zilele, lucru care s-a și întâmplat pierind. Acelea de demult apuse, de aproape 3.000 de ani, se întâmplă în zilele noastre. Când sabia necazului te cuprinde, te duci la vrăjitori, la acești proroci al lui Baal, fup mâinile țigâncilor și-ți torci averea la fel de fel de vrăjitori, spunându-ți prorocii mincinoase. Este logic să o faci, fiindcă Dumnezeul în tine este mort. Ești împăratul care sabia s-a înfruntat din viața ta și tu în disperare alergi la locuri necuvincioase. Iubiți credincioși, învățați să credeți în Dumnezeu cel adevărat. Că oricine ai fi, oricât de puternic ai fi, ești tot în custodia lui Dumnezeu. Nu uitați că și leii, la căror glas se ascund toate gângăniile din junglă, și ei mor. Iar moartea vine prin slăbire, prin îmbătrânire, cu atât mai mult noi oamenii. Nu vreau să întristez, ci vreau să arăt starea sufletului și a credinței, mai ales în aceste locuri, dar aș putea să spun eu, universală în toată lumea. Păcat de țara noastră ortodoxă care se iudaizează de la o zi la alta. Păcat de țara noastră care cade de la o clipă în alta în cele mai grele și obscene fapte neplăcute lui Dumnezeu. Așadar, cu viața care a mai rămas în noi, cu licărirea de conștiință, indiferent cum ne-am găsit, în ce vârstă, să punem un început bun și să credem cu adevărat în Dumnezeul Sfântului Proroc Ilie și în toți Sfinții Lui, a Dumnezeului Celui ce ne-a zidit și ne mântuiește. Iubiți credincioși, Sfântul Proroc Ilie să fie rugător pentru noi. Mai ales că a trăit în trup ca noi și știe ce este pribegia și osteneala. Osteneala aceasta a trupului. Românul este pribeag la veacul acesta. Nu vă uitați la cei care sunt în porfiră și vison și nopțile le sunt pline de lumină și de soare și de zâmbete. Românul este un pribeag. Dar necazul este că-i pribeag pentru faptele lui și nicicum ca prorocul Ilie urmărit de răutatea Isabelei. Aș prefera pustia și piatra sub cap, dar pentru dreptate, decât casele luminoase, zâmbetele și purțile deșertându-se de cele păguboase. Dumnezeu să binecuvinteze pașii, cântirile noastre, iar dumneavoastră sănătate. Lui Pa. Iar poporul era adunat acolo la această dispută și au căzut de acord în felul acesta. Să aducem jertfă fiecare Dumnezeului său. Prorocul a dat întâietate prorocilor lui Paul. Au adus și au junghiat un taur și l-au așezat după ce l-au curățat de vărântai pe acel jertfelnic și apoi rugându-se să vină foc și să ardă jertfa, dar focul să vină de la zeii lor. Și spune Sfânta Scriptură că atâta s-au lovit cu bigile și s-au înțepat cu cuțitele, strigând către Dumnezeul lor, Baal, prorocii, încât că erau plini de sânge și când au ajuns sosteniți de atâta dans în cinsta zeului, i-a venit rândul să slujească Dumnezeului cel adevărat cu Ilie. Iar acesta nu numai că junghe taurul și îl pune pe jertfelnic format din cele 12 pietre în numele celor 12 seminții al lui Israel, ci toarnă și 4 vedre de apă peste jertfă. Și ridicând glas de rugăciune către Dumnezeu, vine foc din cer și pârjolește toată carnea taurului, apa o evaporă până și în pietrele acelea le face scrum focul venit din cer. Văzând minunea aceasta poporului Israel, la glasul lui Ilie, prorocii au fost prinși și înjunghiați de popor ca o răspunare că unde ne-ați dus voi pe cărările dumnezeilor străini și am părăsit pe Dumnezeu cel atotputernic. Deci, dragilor credincioși, încă de atunci s-au confruntat iudeii cu cele mai grele probleme de idolatrie. Deci iată că lumea, înaintând în timp, n-a făcut altceva decât să inventeze credințe noi, dumnezei noi, acel politeism care a ajuns la apogeu în timpul Mântuitorului. Deci lumea nu făcea altceva decât să jertfească în cinsta lui Satan. Încă de atunci începea să se contureze cea mai grea și urâtă și neagră jertfă în cinsta lui Satan, această magie neagră. Deci încă dinaintea lui Hristos. Diavolul, care să aibă credibilitate și să poată să-l prindă pe om în cel mai greu corset, avea nevoie de o organizație în felul acesta, care să creadă, cum spune în Decalog, cu tot cugetul său, cu tot sufletul său și cu toată inima sa în acest Dumnezeu nou, care nu era altul decât Satan. Vrăjitoriile, fermecătoriile, descântăcele care au împuiat mințile oamenilor și care s-au făcut de-a lungul miilor de ani, nu au făcut altceva decât să izbească în pântecele iadului pe oamenii care călătoreau, cum spune Sfânta Scriptură, pe înălțimile munților, adică prin templele idolești care erau așezate pe punct de deal să fie văzute. Iubiților credincioși, despre această problemă atât de grea și caustică pentru omenirea de astăzi, am gândit să o dezbatem și în alte cuvântări, fiindcă nu putem să facem un cuvânt cât mai concentrat și să prindem această problemă grea și atât de spinoasă pentru omenirea noastră de astăzi, doar într-un singur cuvânt. Dacă mă va ajuta Dumnezeu, peste câteva duminici vom încerca să elucidăm din timpul Mântuitorului la ce cote ajunsese vrăjitoria, cum s-au luptat Sfinții Apostoli și toți Sfinții și impactul acesta izbitor între diavol, Dumnezeu și om, omul fiind la mijloc. Urmând ca în alt cuvânt să vedem cum condamnă Sfânta Biserică vrăjitoria ca să fiți puși la adăpost de causticitatea legilor lui Dumnezeu pentru aceștia care practică așa ceva. Că legile care s-au dat în poporul lui Israel sunt aceleași ca și pentru noi astăzi. Sunt aceleași că diavolul este același, omul este același, și păcatele sunt aceleași, deci implicit și legea trebuie să fie aceeași. L-am văzut pe om cum a născocit idoli noi și cum spunea un oarecare filozof păgân practicant al magiei negre. Magia neagră este filozofia care adună toate filozofiile antice ale păgânilor. Iar omul cade în ea. Este o momeală de nedescris că odată căzut în așa ceva, nu te mai poți redresa. O mlădiță acestor lucruri satanice este muzica rock din zilele noastre. O muzică aberantă, o muzică satanică care de fapt ia prin undele ei herțiene, modifică interiorul din om și îl face pe drept cuvânt satanic. Îl smulge din identitatea lui de chip și asemănarea al lui Dumnezeu. Îl zăpăcește de cap și, perseverând în acesta, îl înnebunește definitiv. Și spre durerea noastră, cei care trăim contemporaneitatea, îi vedem pe fiii dumneavoastră atât de pofticioși după această muzică satanică și apoi se văd repercusiunile. Droguri, prostituția și nimic nu mai găsești curat și frumos în ei. Și gândiți-vă că aceasta este societatea de mâine, temelia lumii de mâine. Iubiților credincioși, cum o casă nu se poate pune pe doi stâlpi, că ea nu va sta, ci se șubrezește, așa nu poate sta lumea pe câțiva stâlpi, pe câteva elemente umane care se mai smut dintr-o decență oarecare și nu dintr-o credință, din aceste chinci satanice care sunt împânzite în lumea de astăzi cu atâta repeziciune, cu atâta forță de a distruge tot. Lumea, aș putea să spun, că a căzut deja într-o derivă. Iar cum se mai poate ieși, ce se mai poate redresa, rog pe Dumnezeu să pună cuvânt, să pună minte, ca să putem elucida aceste lucruri atât de grele și atât de dure pentru omenirea de astăzi. Iubiților credincioși, vă rog mult de tot să vă rugați în rugăciunile dumneavoastră și pentru noi, că miercuri vom pleca împreună cu un alt preasfințitul, cu preasfințitul de Molten și preasfințitul Pahomie, în Grecia, la hramul preasfințitului Ciprian. Vă rog mult de tot să frecventați biserica, să veniți la Sfânta Liturghie, să-L iubiți pe Dumnezeu așa cum ați fost învățați, ca și Dumnezeu să ne iubească pe noi. Și din aproape în aproape, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne vedem și în Împărăția Lui cea cerească, căreia se cuvine slava în veci. Amin.